राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 5 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे ईरोड राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये आपके मन में आई बात कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो आप मनुष्य जन्म हमको मिल गया है तो इसको किस प्रकार से किस काम में लगा करके सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, ऐसी आप उपदेश की बात। बहुत बढ़िया बात है, एक बात बहुत बढ़िया पूछी है। हम तो बढ़िया दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे पता नहीं है, परंतु बात बहुत बढ़िया पूछी, यही तो बढ़िया बात। देखो भैया, अभिमान और स्वार्थ ये दो चीज बाधक है। एक तो मैं जानता हूं, मैं समझदार हूं, मैं अच्छा हूं, ये अभिमान। और एक जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो दूसरा चाहे जन्म जाए, ये दो बात आदमी को ऊंचा नहीं पड़ने देती। स्वार्थ का त्याग करे और सरलता से सीधा सबकी सेवा कैसे हो, सबको आराम कैसे, सबके सब सुख कैसे हो जाए, संसार मात्र सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, ये भाव भीतर आ जाए। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, कोई हो, सुखी हो जाए और उन्नति में कर जाए, इसे आफत मिट जाए, दुख मिट जाए, ये सुखी हो जाए, ये भाव भीतर का हो। यार अपने साथ ही कोई मतलब नहीं, अपने आप कुछ मिले न मिले कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा भाव हो जाए सबके हित का तो निहाल हो जाए, जन्म सफल हो जाएगा। हृदय में ये भाव नहीं रहे हिंदू है, मुसलमान है, मुसलमान में बुजुर्ग है, ईसाई है, कोई है, ईसाई है तो अच्छा है, मुसलमान है तो अच्छा है, हिंदू है तो अच्छा है, यहूदी है तो अच्छा है, पारसी है तो अच्छा है, इतने ही धर्म है। हमारे भूमंडल पर पृथ्वी के ऊपर 200 देश है, जैसे हिंदुस्तान एक है, ऐसे ऐसे सब मिलकर 200 है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इतना है। 200 देशों में किसी का भी अहित न हो, हित का भाव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही मगर आनंद होकर उतार रहे, किसी को दुख न हो, क्लेश न हो, कष्ट न पावे, सब सुखी हो जाए, ये भाव बहुत उत्तम है। पक्षपात न हो किसी का भी, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी वेश का नहीं, किसी देश का नहीं, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब अपनी तरफ से, तो मनुष्य सफल हो जाएगा। अरे पक्षपात में फंस गए तो यह काम नहीं होगा। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, किसी में फंस गए ना उसमें फंस जाओगे। अपने किसी में सब सर्वे भवन तो सुविधा, सबके सब सुखी हो जाए, कोई पशु पक्षी आदि भी दुखी ना हो। ये सावर जंगम सावर चीज है, वृक्ष है, इनको भी दुख ना हो। जंगम कोई चलते फिर दुख ना हो। सांप है, बिच्छू है, बड़े भयंकर है, जहरीले जीव, इनको भी दुख ना हो, किसी को भी दुख ना हो। अपने को बचाओ, परंतु किसी का दुख नहीं करो, किसी को मारो मत, किसी का नाश मत करो, किसी का अहित मत करो, हित हो सबका बचा करो। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते गता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, जिनकी प्रीति सबके हित में है, सबका कल्याण करने में है, सबका हित करने में है। पर है तो बस दिन के मन माही, तेने कहा जग दुर्लभ कसुनाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित करना निवास करता है, उसने संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। उसका मन जन्म बिल्कुल सार्थक हो ही जाएगा। हृदय में यही बात है, सबके सब सुखी हो, सबके निरामय हो जाए, रोग रहित हो जाए, शोक नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय नहीं हो, उद्वेग नहीं हो, किसी के ही मन में, और सभी सुखी हो जाए। सबके सुख में ही मैं सुखी हूँ, सबके हित में ही मेरा हित है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, संपूर्ण का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों को पीड़ा देने के कोई देने के समान पाप नहीं है, अधमता नहीं है। तो किसी को भी कभी दुख न हो ही नहीं, सुख आराम से रहे, आनंद से रहे, मस्ती से रहे, सब सुख पावे। अच्छी बात कह देने मानने तो आनंद की बात, नहीं मान तो विशेष आनंद की बात। हम जो बातें कहते हैं उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनावे तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं माने तो मर्द मर्जी आपकी, हम दुखी क्यों हुए, हम दुखी क्यों हुए। आप न माने न माने, माने हम माने। मैं जब सबकी बात मानने को तैयार नहीं हूं तो सब आदमी मेरी बात माने में आ गए क्यों हूं। जब आप ये सबकी बात मानने को मैं तैयार नहीं हूं, मैं देखता हूं तो मेरी मां सब बात मान ले क्यों। अगर सब बात तुम्हारी मान ले तो मानो सबकी, तो सबकी बात हम नहीं मान सकते, तो हमारी बात सब बात भी नहीं मान नहीं। हम बात अच्छी कहेंगे, अच्छी कहेंगे वो मानेंगे नहीं, अच्छी नहीं तो अच्छी नहीं, अच्छी बात माने तो आनंद की बात, और नहीं मान तो विशेष आनंद की बात। कि विशेष आनंद क्या है इसमें, हमारी बात माने तो आनंद की बात है, और हमारी बात न माने तो विशेष आनंद की बात है। विशेष आनंद क्या है इसमें, हमारी बात मानेंगे तो हमारे में अभिमान पैदा होगा, हम बड़े अच्छे हैं, हमारी बात मानते हैं सभी, अभिमान पैदा होगा। अगर नहीं माने तो हमने तो अपनी बाहर निकाल दी, अब नहीं माने उनकी मोल से मर्जी की बात होगी। हमारे को जो करना चाहिए, हमारे को जो उचित है वो हमने कह दिया, अगर उन्हें नहीं देते मोजी बात है, हमारे कोई बंधन होगा ही नहीं। हमारा कहने लग जाओ आप हम कैसे करोगे तो हम फंस जाएंगे। हमारा कहना करोगे, हमारा हुक्म मानोगे तो हम फंस जाएंगे। कहते मैंने बहुत विशेषता से कहा, हमारी बात मानते हम तो फंस जाते, हमारी बात नहीं मानते स्वास्थ्य हम खुले रहते हैं खूब आनंद से, और बात अच्छी से ऐसी कह देते हैं। एक कुमार गया अपने घर पर, कि भोजन ला, भोजन किस तरह है नहीं, घर में कुछ धन है ही नहीं, न बाल जी न गेहूं है, जो है जो आज है ही नहीं, तो एक हाँडी लेके पहुंचा तो गांव में तो परिचय रहते है, बाप दादा सही दाम जानते हैं, बाजी ले आया हांडी दे दी, बाजी ला गए स्त्री को दे दी, उसने बाजी को रोटी खुला दी। दूसरे तीन दिन वो मिला, यार ये क्या किया तुमने, क्या क्या किया, अरे हांडी तेरी चढ़ी ही नहीं, हांडी तू फूटी हुई पानी डाला था अभी बुझ गई, मैं चढ़ी ही नहीं, तुम्हारी हांडी नहीं चढ़ी, मेरी हांडी चढ़ी। आप सोचते हो मारवाड़ी शब्द है, हमारी हांडी चढ़ गई, दाना मिल गया, रोटी बन गई, जब भूखे बैठे थे तो हमारी हांडी चढ़ गई, तो हमने बढ़िया बात कही, सरलता से कही, सबके हित की कही, तो हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी। आपको अच्छी बात सुनाते हैं, आपके कल्याण की बात सुनाते हैं, आपके उद्धार की बात सुनाते हैं, आपके हित की बात सुनाते हैं, आपके सुख की बात सुनाते हैं, आपको सदा आनंद हो ऐसी बात सुनाते हैं, आपका नुकसान नहीं हो ऐसी बात सुनाते हैं, तो इसमें हमारा तो काम बन गया, हमारी तो हांडी चट गई, अब फूटी हुई आप जानो, आप ही आप जानो, हमारी चिंता क्यों, हमें चिंता क्यों उस बात की, जिस हांडी इतनी चटी उसे चिंता उसी को, हमारी तो चिंता है, हमने तो अपना अच्छा काम किया है, ऐसा करेंगे फिर भी पूछे अच्छी बात बताएंगे, आपकी उद्धार की बात बताएंगे, आपकी सुधार की बात बताएंगे, आपके कल्याण की बात बताएंगे, आप मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानोगे बहुत बहुत बहुत मुश्किल बात, ज्यादा आनंद की बात है। कर्मण्य अधिकार से माँ फलेश कदाचना, कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। काम अच्छा करे, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम करेंगे, अब नहीं मानो तो आनंद है, मानो तो आनंद है, हमारे आनंद क्यों कमी क्यों हो गई, आप नहीं माने तो आपके नुकसान है, हम क्यों दुख पावे, क्या भाई बात नहीं मानी, हमारी बात है ही नहीं, हम बात शास्त्र की है, संतों की है, आपके कल्याण की है, मेरे भी कल्याण की है, मैं पालन मेरे कल्याण है, आप पालन करे आपका कल्याण है, आप नहीं पालन करे तो आप नुकसान है, हम चिंता क्यों करे, हमारी तरफ से आपका ठीक भला हो जैसी बात कहेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा कहेंगे, माने तो आनंद नहीं माने तो विशेष आनंद, हमारे तो मौज ही मौज है, हम कोई खराब काम करें, हमारी नीयत खराब हो तो हमारे दोष लगे, हमारी नीयत खराब नहीं, हम अकेला खराब नहीं, हम सब यही बात कहते हैं, ते प्राप्त मान ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती वाली है, हमारे प्रेम इसमें है कि सबका हित हो, तो बस अपना काम बन गया, अच्छी तरह हमने कह दी ऐसी बात कह दी, कह दी मानते तो आपका अंत बुरा हो जाएगा, निकालते तो आपका पता नहीं हुआ, तो हमारे चिंता क्यों, हमारी चिंता है तो अपनी तरफ से हम कमी नहीं रखें, कोई कपट नहीं रखे, कोई छिपा न रखे, आप लोगों को ठगने की विशेष बात नहीं हो, आपसे कोई स्वाद पता करने की बात नहीं हो, हमें लोगों में हमारे कड़े में लगा दे, हमारे कड़े में लगाइए, हम तो अच्छी बात तो बात कहेंगे, आप गहरी बात कहेंगे, अब हम हिंदू धर्म का ही आग्रह करें तो भी हमारा आग्रह होगा, बढ़िया चीज बढ़िया है, हम कहते हैं बढ़िया चीज, आपने तो हमारी नहीं सोची, अच्छी बात नहीं सोची, क्या अच्छी बात, क्यों आप कहना हमारे दस्ता नहीं तो हमारे कहने आपने नहीं सोच, नहीं नहीं बात क्या हुई, बात एक भी आप कहना हम मारे को तैयार नहीं तो हमारे मानना मना नहीं हम आगे उग रहे, मोरी बात है आनंद की बात है, आप वो जो बढ़िया लगे वो करो, हम जो बढ़िया होगी वो कहेंगे, आपका अभी और परिणाम सदा हेतु हो जैसी बात कहेंगे, आपके नुकसान की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहीं भी आपका नुकसान हो जैसी बात हम करेंगे नहीं, तो फिर हमारे आनंद है, हम जब अच्छी बात कहेंगे तो हमारा तो अच्छा होगा कि नहीं, हमारी नीयत अच्छी है, हमारा विचार अच्छा है, हम आपका भला चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं, उस अनुसार कहते हैं तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। आप फायदा उठाओ ना उठाओ आपकी मर्जी। हम तो फायदा ही बात कहेंगे, आप मन तो कहेंगे नहीं मन रहे कहेंगे, आप उद्धार की बात कहेंगे। तो इस तरह मनुष्य ने मिला है उत्तम, तो उत्तम बात यह है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित की बात करेंगे। पर हित सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान धर्म नहीं है। पर हित सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, परमात्मा भी दुर्लभ नहीं है। दूसरा हित निवास होता है हृदय में, जब आपका हित हमारे हृदय निवास होता है तो हमारे उधर क्या है, हमारे भय से बात क्या। ये मौत का भय लगता है जीने की इच्छा से, और कुछ इच्छा नहीं तो जीवन तो उसी बात मर जाए तो यार क्या हाल हुआ, मरने क्या हाल हुआ, मरने में क्या हानि हुई, एक जीते थे हमारे आनंद आनंद, मरे तो आनंद है जीवे तो आनंद है, आप मतलब तो आनंद है नहीं आनंद आनंद आनंद अपना तो आनंद ही आनंद है। इस वास्ते पर हित सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सब भगवत भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महात्मा हो जाए, ये हमारी धारणा रहे। इस धारणा से हम बात कहेंगे तो बात हम अच्छी बात कहेंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात का फल मतलब खराब नहीं होता, माने तो अच्छी बात नहीं माने तो अच्छी बात, अपनी क्या हर्ज हुआ, नहीं मानने में हमारे हाजी हमारी क्या हुई, हमने अपनी बाई काट दी, हमने अपना काम समझ कर लिया ठीक तरह से, हमारे बस में इतनी ध्यान कर दी, अब आपके बस में आप जानो अपनी, आप भी हिस्सा हो तो करो, आप भी लगा उसमें, नहीं आप कहते हम इतनी जान ऐसे मगतो, आपको हितना दिखे तुम मगतो, कर्मण्य अधिकार है, कर्तव्य कर्म का अधिकार है। मनुष्य जन्म उत्तम मिला है तो उत्तम तो उत्तम काम क्या है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब तत्व जी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये बात बढ़िया है। ऐसा ही भाव भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही कहने में, ऐसा ही करने में, ऐसा ही करे हम, कोई एक भी आदमी नहीं माने तो आनंद वो का वही, और सबके सब मान ले तो आनंद मगर वो का वही, हमारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे फर्क पड़ता है, ये गलती, ये हमारी गलती, हमारे फर्क पड़ता है, हमारे कुछ फर्क नहीं। आप सबके सब अदवाई हो जाए और माने लग जाए तो बड़ी आनंद की बात, अरे एक भी ना माने तो आनंद की बात, हमारी क्या बताए, हमारे क्या फर्क बताओ, आप एक भी बात हमारी न मानो तो हमारे क्या हानि हुई, हमारे नुकसान क्या हुआ, हमने बात अच्छी कही है अपनी तरफ से, अपनी नीयत से खैर नहीं कही, आपका नुकसान की बात नहीं कही बिल्कुल। संपूर्ण जीवों की रक्षा करो, किसी जीव को सता हो मत, ऐसी कोई दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग्भवेत्। किसी को कष्ट न हो, और कष्ट हो तो माफी कर दो भाई, तुम्हारे नहीं सोची हमारी बात तो हम माफी मांग लेते हैं, माफी क्यों, अच्छी बात है, आपको बढ़िया बढ़िया बातें करो, हमारी बात में बढ़िया बात है काम में लो, घटिया से सुन लो। ऋषियों ने यही कहा है, यहाँ नहीं अवैज्ञानी तो आये तो उपासानी नो वितरानी, आसमान सुरचय तारे ताने तो उपासानी न वितरानी, आसमान सुरचय ताने हमारे जो अच्छे आसन है वो बात आप करो और भी छोड़ दो, महात्माओं के अच्छे बने थोड़े होते हैं, तुम्हारे पसंद नहीं आते मत करो, उनमें कोई खराबी नहीं होती, पर कहते हैं आसमान सुरचय तानी ताने तो उपासानी, हमारे में अच्छे आचरण है वो आप करो, बुरे छोड़ दो, आपको याद रहने वैद्यारी कोई मस्त रहो, हर दुख मस्त रहो, हर दुख भगवान की कृपा हो रही है, मस्ती से। हम जब राग द्वेष नहीं करेंगे तो भगवान ही प्यारे हो जाएंगे, राग द्वेष करेंगे तो भगवान प्यारे नहीं होंगे भाई। क्यों नहीं ऋषि न सोचे न कंसते परित्यागी भक्ति प्रिय वो भगवान प्यारा है, तब भगवान को प्यारे हो गया, हमारे काम पड़ गया, बहुत बोझ बढ़ गई। अरे हमारा सत्संग करेगा उन्हें फायदा होगा। सासु जब तक रहती है तब तक आप नहीं मानते, परंतु वो बातें अच्छी कहती है तो मरने के बाद रो हो गया। सासू चली गई हमारी बूढ़ी माँ जी बात अच्छी कहती थी चली गई, अब रो जम गए हाथ में बात चली गई। अच्छी बात मिले तो मेरे को लाभ उठाओ, मनुष्य शरीर मिला है इसे लाभ उठाओ। हम हानि क्यों उठावे, हम तो सबका भला करें, सबका ही भला करें, सबके आनंद तो सबके सब आप बस रहो, सबके सब आनंदित रहो, सबके सब निरोग हो जाओ, सबके सब भगवान भक्त हो जाओ, सबके सब जीवन मुक्त हो जाओ, सबके सब जन तत्व के जीवन मुक्त हो जाओ। बहुत ही मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है। ये संसार नहीं चलेगा तो हमारे चला है ही संसार, हमारी बात कोई नहीं माने तो है बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद बात है, हमें मौज मनाएंगे, बहुत सुनेंगे, ज्यादा आ जाएंगे सुनाएंगे, कोई नहीं आता तो राम राम करेंगे बैठने, हमारी क्या बात आएगी, क्या बात आएगी बताओ, कोई नहीं आवे सुनने वास्ते, बड़ी अच्छी बात, बहुत सुनने आवे तो अच्छी बात। योग है गीता का योग है, समत्वम योग उच्चते, समता हरदम मन में मस्ती है, आनंद है, बहुत बात माने तो आनंद, कोई बात नहीं माने तो आनंद, हमारा तो आनंद है। हमारे आनंद में कभी कमी क्यों है, हमारे आनंद में कमी क्यों है, आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है, हम कहा हम खुशी में कमी मारा, अब खुशी है। ऐसे आप निर्विकल्प रहो और प्रेम से कहो, दूसरों का हिस्सा हो, पर है तो बस देने के मन वही जिसके हृदय में दूसरे का हृदय निवास करता है, तेने कहा जल्द दूर हो रहा कुछ नहीं, कुछ दूर नहीं है तो सर्व भवति ते रहता, प्राणी मात्र के हित में हरदम मस्त हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका परम प्रेमी प्राप्ति हो, सबके सब अच्छे महात्मा हो जाए, सब उच्च हो जाए, ऐसा भाव रखे कितनी बढ़िया बात है। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा भाई, यो मनुष्य जन्म जो मनुष्य उत्तम जन्म है वो उत्तम हो जाएगा, आप उत्तम जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाए वो ही जाएगा। ते प्राप्त मंदिर माँ में बस सर्वभूत हिते रता, सगुणी प्राप्ति में लबन ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षण सुना, सर्वभूत आत्मा न सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हमारे हित की बात है, सबके हित की बात कहेगी, सब कल्याण की बात कहेगी, सब ठीक की बात कहेगी, हमारे तो मौज मौज आनंद आनंद आनंद सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा दिवाली रहती है, मौज मौज अपने दुख है ही नहीं, अपने दुख किस बात का है, हमारी नियत से हमारे भाव से हमारा रुझान से शास्त्र विरुद्ध हम काम करते नहीं, फिर हमारा डर किस बात का है, भय किस बात का है, निर्भय रहो, निशंक रहो, आनंद में रहो, हरदम मौज में रहो, हरदम ही आनंद ही आनंद में रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं, वो मान गए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब आनंद करे, किसी को दुख न हो, संताप न हो। तो अपना मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो किसी को भी दुख नहीं हो, सबको दुख किसी को कौन सा, हाँ छोड़ो क्षमा मांग लो, मेरी भूल हो माफ करो, माफ करो, किसी को दुख हो जाए तो माफ मांग लो, कैसी आनंद की बात है, इस बात से मस्ती में आनंद में रहो, बोझ में केवल दूसरों के हित के लिए ही अपना जीवन है, अपना मतलब कुछ नहीं, अब लेना कुछ नहीं है। जो मिल जा खा लिया, जो मुझे पी लिया मौज में आनंद से, वो मिल ही जाएगा, कहीं कहीं कुछ मिल जाएगा। और की जरूरत भी हमारे संग्रह को नया नहीं, रुपया कमाना नहीं, रुपया इकट्ठा करना नहीं है, हमारी क्या मतलब है, हमारी क्या मतलब उसे इकट्ठे रुपये घर करेंगे क्या, रोटी तो उतनी खाएंगे जितनी भूख हो गई, उतना हमें मिल ही जाता है, अधिक क्या करेंगे। जिसके ज्यादा मकान है, ज्यादा रुपये है, वो रोटी ज्यादा खाते हैं, रोटी खाएंगे, जितना भूख है उतनी हमारे को मिल जाए, तुम्हारे को मिल जाती मौज में आनंद मेरे हरदम, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी बात का कोई फिक्र नहीं, अपना सदा सदा ही मस्त रहे, सदा ही मनुष्य ही प्राप्त किया है, हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा, चिंता माइत की है बड़े बोलते महेंद्र, चिंता दीन दयाल को भगवान के साथ हमारे होगी संधि, हमारे आपस में चेर हो गया तो आनंद आनंद हमने ले लिया, चिंता भगवान चिंता आप करो महाराज, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल सीधा उदास गोविंद, अपने तो मौज में भी चिंता आप करो। बड़े बूढ़े मालिक है वे चिंता करे, माल चिंता करते बात खोलते हैं मुंह से करते हैं अंदर, तो हमारे चिंता ही हमारी चिंता नहीं करती, कैसे पता चलेगा ये संसार कैसे चलेगा, तुम जानो तुम्हारा काम चले, हमारे क्या मतलब, चले तो अच्छी बात, न चले तो अच्छी बात, इनमें कौन सा आनंद है, दुख पा रहे नहीं चले तो अच्छी बात है, चले तो अच्छी बात है, अपने तो अच्छी बात, सिद्धि सिद्धि और सम भूत सम तुम योग उचित है, सिद्धि असिधि में सम, ऐसे अपना जीवन बताओ मस्ती पे भगवान के चिंतन रहे, भजन में सदा रहे, मौन रहे हो, दिल में जागृत रही है बंदा, हित प्रीत हरि जन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए, हजन जागृत किसी में फंसे नहीं, लोभ में फंसे नहीं, क्रोध में फंसे नहीं, काम में फंसे नहीं, और मर्जी में रहे, मस्त में रहे, सब से सब समय में सदा दिवाली संत के आंसू को आनंद, एक ही सिद्धांत है हमारा, सब सुख ले जाए, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, मौज में रहे सब, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रति हो, प्रीति हमारी, हमारा प्रेम किसमें है, ये सबके हित में, सबके कल्याण में है, सबके उद्धार में है, सबके भगवत भक्ति में है, सबके तत्व ज्ञान में है, सब जीवन उद्ध हो जाए, आनंद है, बोझ में है, बताओ दुख कहाँ रहा, दुख की गलियां सब बंद हो गई, दुख के आने के मार्ग सब बंद हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, कोई दुख आ ही नहीं सकता किसी तरह, कैसे आएगा दुख, कैसे दुख कैसे होता बताओ, हम सब का भले चाहते हैं, कोई कहते तुम ऐसे करते हो अच्छा भैया कैसे करे, क्यों चुप रहो, अच्छी बात सुन जाएगी, ठीक रहो ठीक हो जाएंगे, सब कह रहे ठीक रहो हाल में, तो कोई बात नहीं, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, नियम देवन बनाओ, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, अपना स्वभाव अच्छा बनते सब देखो, जहां पृथ्वी पर हम पैर रखे सब जगह कपड़ा बिछा दें, तो खेती कहाँ करेगी, पशु कहाँ चरेंगे, घास कहाँ होगा, खेती कहाँ होगी, तो क्या करे, अपने पैरों में जूती पहन ले, सूत की मोजा पहन ले, अपना अपना प्रांत हमारा तो संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण बनी गई, आपने पैर में जूता पहन लिया तो पृथ्वी सबकी सब मटी गई कि नहीं? आप जाओ बैठे हो, आपका ठीक है, जाओ बैठे हो, संपूर्ण पृथ्वी मटी हुई और आपत में नहीं होगी, संपूर्ण पृथ्वी तो मुश्किल हो जाएगी, करनी मुश्किल कर दे तो मैं कहाँ आदमी रहेंगे, कहाँ पशु चलेंगे, कहाँ विश्राम होगा, अपने पैरों में जूती पहने बस सदा दीवारी चलते की सदा ही हालत है वो बस सीधा सीधा रास्ता है एकदम मनुष्य उत्तम से उत्तम नहीं पाएंगे उत्तम तो रोज भी साथ है सबके साथ में है सबका हिस्सा है एक संत थे जो कोई माई कहते चलो महाराज हम करे चाहे दाल नहीं गाय भी गाय नहीं होता सुसो नींद नींद घर को नींद दिया सफा कर दिया दिन भर काम कर सब दे दो रोटी दे दो खा लिया नहीं तो सब दी जो कह दो काम करो महाराज हमारा जल भर दो जल भर दिया सब दे दिया ऐसे करते हैं एक दिन मान कहे कि माई देखा महाराज जी काम को दे रहे काम कर दिया उसने एक बात रखी कि हमारे महाराज आप सुपुत्र हो जा मेरे आप तो क्या जैसे करते हो कि यहाँ तक आगे नहीं यहाँ तक आगे नहीं क्या जैसे करते हैं कहा तो यहाँ तक यहाँ तो नमस्कार ये नहीं करते ये बात है सात सिद्ध काम हम नहीं कर रहे भाई सात भेद काम जो को होगा वो करें काम धंधा करेंगे परिश्रम करेंगे दिन भर अच्छी बात आम बात है सात सिद्ध खाने के काम नहीं करेंगे ये देखो कि सात सिद्ध काम नहीं करेंगे पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे सातवीं मर्यादा है उस मर्यादा को नहीं करेंगे मर्यादा रखेंगे ठीक है मर्यादा के अनुसार जो कहो परिश्रम करने में कोई तकलीफ नहीं पाप करने में तकलीफ है अगर इस फर्क खराब होगा इस वजह से पाप नहीं करते तो इस वजह से एक पाप करने में परहेज रखेंगे पाप नहीं करेंगे भाई इसका फर्क होगा खराब होगा और जो आपको सब काम करे तो सब सुखी हो जाए सब आनंद मिल जाए मस्ती मिले है काम ठीक नहीं बनाते हो ऐसे बड़ी फूल है बड़ी ऐसी है बड़ी है कहते हैं ठीक नहीं बनाती चीज में तू ठीक नहीं रखी कैसे कहते मैंने कहते तू खो भी कहते टुकड़ा के लेते थे नहीं जाएगा अच्छी तरह शुद्धि से मतलब छोड़ दी मना कर छोड़ दी नहीं बना कर नहीं जमनी अब खाते हैं इतने जगह अधिक नहीं करें क्या अधिक कहाँ ले जाए क्यों ले जाए कैसे किसको देवे क्यों करें अब हमने भोग पाया प्यारे से जल भर लिया बस मस्त आनंद मोज में रहे संत लोग महाराज गृह से राजी रहते महाराज आ गए हमारे घर पर आ गए महाराज रोटी ने भी साल ले लिया तुम दे दो तो दे तो हाँ ले आते हैं मौज नहीं मस्त मौत अपने कुछ करना ही नहीं है कहीं जाना ही नहीं है कहीं आना ही नहीं कुछ लेना ही नहीं कुछ देना ही नहीं अपने कुछ है ही नहीं हमारे को है ही नहीं आप आ गए सुनने को छुटा दिया दिया है तो सुनाया हरी क्या होगा सुनने इकट्ठा होगा छुटा बढ़िया बढ़िया बात है विपदि धैर्य मराभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम सदस्य सदसिर्सनो प्रकृति सिद्ध वेदंगे महात्मना महात्माओं के प्रकृति सिद्ध है स्वाभाविक सदसि वाक बोलता पूछे तो शिवाद यही बढ़िया बात कह दी तो चुपचाप रहे नारायण मुनि थे संत तारा मुनि जी हमारे महाराज पढ़े थे उनके पास, दर्शन किए मैंने। रथराम की बात है, ऐसा भी जा रहे थे तो वो सिर पर ऐसा कपड़ा थे, कपड़ा वहां फटा हुआ था, तो लोगों ने कहा महाराज ये फटा हुआ कपड़ा है। अच्छा, उनसे पुराना और उनसे पुराना, बोले भाई एक एक बार बात मान ली, एक बार बात मान ली। अब पुराना है तो हर्ज क्या हुआ, लोग कहते कपड़ा फट गया, ऐसी बात है, पुराना हर्ज क्या है। हमारे दीन तो बढ़ता नहीं है, दुल्हा बनकर ब्याह करना नहीं है, बुरा ये तो बुरा लगेगा, अच्छा होगा सही है, तुम्हारी मर्जी उसे संभालना, बुरा मान लो अच्छा मान लो, तुम्हारी जैसे तुम्हारे संतोष उसे संभाल लो, अच्छा मानव संतोष अच्छा मान लो, बुरा मानव संतोष बुरा मान लो, तुम्हारे तेरे संतोष कर लो। मौज में रहे अपने। एक संत थे जो भिक्षा लाते और सबको पढ़ देख लाते खाते, नारद महाराज की बात सुनी है, अब आप एक एक निकल गए, वहां सत्संग होता था, सत्संग में बैठ गए, कोई बात चली गई ने पूछा तो पंडित ने उत्तर ठीक नहीं दिया, तो वो बोले ये उत्तर ये होता है ऐसा होता है, कौन बोलता है महाराज प्रजा सभी उधर हो गई, उधर मुख लगे उसे सुनने लगे, इधर नहीं सुन उधर सुनने लगे, सुनने लगे महाराज बड़ा आदर हुआ, ठीक बात है, सब सब बड़ा आ गए, महाराज ने बोलो महाराज बोल दिया, जब कपड़े बन गए रोटी मिल गई, तीन चार पांच दिन से ही बताया सब कपड़े बन गए, हजामत हो गई, फिर चले हमारे काम इतने क्या और नहीं मतलब है, ऐसे संत हो गए, आप आओ सुनो उसी बात को सुनोगे, अपने मन सदै रुपए से आसू बंद बुलाएंगे, एकाएक ही फिसत ऐसे जगवन सिंह बैरागी, जगवन है जो सिंह बैरागी, साधु भाई ऐसा है वाल बैरागी, कंसन कवन इतने त्याग किया, अपने मुझते है आनंद मस्त है, हरदम मस्त है, मनुष्य जी है, मनुष्य जी मूल में पसंद सुना नहीं, मनुष्य जी है बड़ा उत्तम है, तो ये सार्थक कैसे हो, क्या राग द्वेष ना करे, हर्षोग ना करे, राग द्वेष की कोई जरूरत नहीं, अपने मौज में रहे आनंद से, पूछे तो बढ़िया से बढ़िया बात बता दे, नहीं पूछे तो मौज में रहे। गया जी शिष्य पर एक बाबा रहते थे, मोहन दर्जी चक्रधर्जी कहते थे, मैं था छोटा सो बाबा का पत्र फेंकता हूँ, वो बैठे दर्जी में पत्र फेंक मस्त मेरे लड़ी कैया की बात तेरी ना छूटी कन्हैया, लड़ी का की बात तेरी ना छूटी कन्हैया, तू करने जा है ये लड़कपन की बात है छोटी जी, बालक बना तेरे में है भी सभी बालक बना है, लड़ी कैया की बान तेरी ना छोटी कन्हैया, लड़ी कैया की बान तेरी ना, चक्रधर जी कहते मैं तुम्हें पत्थर वो के लड़ी कैया की बात तेरी ना छोटी कन्हैया, लड़ी कैया की बात तेरी ना छोटी कन्हैया, तेरा बेटा नहीं गा नहीं गा नहीं यार अरे बचपन ही कहता है बचपन ना कोई रीस ना कोई भला का ना कोई बुरा का गायक लग गया, लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया, लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया, लड़ी कहता है बाल की तो छोटा बता है ना, बारीकी रहा, उम्र भरी बारीकी रहा। बोलो रीस किस आवे क्यों कर रीस नहीं कहिया की बात नहीं दांत छुट्टी कर नहीं नहीं कहीं यार एक मस्त हो रहा है। हमारे फिर बार बार मुनि जी थे ना मुनि राम जी जो नए स्थान स्थान किया तला बता जोधपुर तैर रहा मैं स्नान करने का मुसलमानों के सो रहे तो पत्थर फेंक गए। अरे मारे पत्थर लाल से ही नहीं रहे मारे लाल से ही नहीं रहे क्रोध करते रहे थे मेरा तो देखा है ठंडा पानी पहन रहती हूँ देखा वे पद गाते है नहीं मोहन राम नाम क्या नाम मोहन राम सूरदास सूरदास गुरु जी थे इनके बारे में देखे बता दिया संत थे महाराज मुझे देखना मानना बसना था दर्शन किया फेंक भी मन को मन को घुसती थी मैंने कभी घुसा यही बात लाल जी लाल जी मेरे लाल जी संतों का स्वभाव है संत है मस्ती में रहते हुए न किसी से राग किसी से नहीं किसी की बैर नहीं किसी की दरे नहीं किसी की बैर सबसे सब स्वभावता नहीं किसी बैर न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है मौज न रहा मनुष्य शरीर मिला है तो ये बात है भाई मनुष्य शरीर शरीर तभी सफल है मस्त हो अद्भुत मस्त आनंद सदा दिवाली संतों का शुभ और आनंद अद्भुत मस्त मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है उत्तम शरीर उत्तम काम करो मस्त रहो हरदम खुश रहो हरदम प्रसन्न शोक चिंता है ही नहीं किसी बात की कोई मर जाए तो कोई नई बात कुछ नहीं हुई न मर गया कोई नई बात हुई कोई जन्म या कोई नहीं बताते जानते मरते जन्म नहीं मरते जिसकी जैसी मर्जी हो मर्जी रहे बता रहे अपने मौज में रहे आनंद से तो जो संत होते भगवान के भक्त होते हैं वे मस्ती में रहते हैं आठों पर आनंद हरदम आनंद आनंद रहता है कोई मर जाए तो आनंद कोई जन्म जाए तो आनंद धन आ जाए तो आनंद चिंता है ही नहीं चिंता दीन दयाल को मोमन सदा चिंता दीन दयाल को दीन दयाल चिंता करो हम चिंता क्यों बने हमारे तो हम ध्यान है यूं हो जाता यूं हो जाते कई आदमी खड़े थे वर्षा हुई वो कि वो मेरे खेत में हो गए वो मेरे खेत में ये मेरे गांव में हो रही है मेरे गांव में हो रही है बाबा जी खड़े मजा मजा वर्षा कहाँ हो रही है कैसे हमारे पत्र में हो रही है हमारे पत्र में हो रही है जब वर्षा होगी वही चल जाएगी हमारे हम क्या मतलब कृषि होगी मत हो क्या मतलब जब रोटी मिलेगी वही बैठे खाएगी बहुत वही रहेगी पूरे है मर्द नहीं जा रहा हमें खुश है सोचिए साल उदाते साल में खुश है बात है त्यागी बना ली घास भूस बना लिया छी लगे घास ऊपर निकल के चल गया चाट में साथ दिया हर हाल में खुश है, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में अपने एक समता है। समतम योग उच्यते, समतम योग उच्यते। भाई हो मनुष्य धर्म सफल हो जाएगा 50 मिनटों में, 50 मिनटों में। एक बात और पूछी, मरते समय में परिवार वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए और मरने वाले को क्या क्या क्या ध्यान रखना? मरने वाले को भगवान की याद रहे और मरने के पास रहने वालों को भगवान का नाम सुनाओ, भगवान की याद दिलाओ। देखो भगवान के चरणों में भगवान को याद रखो, भगवान की याद रखो, भगवान की याद रखनी एक ही बात है, कल्याण हो जाएगा। अंतकाल ऐसे में अंतकाल भगवान का सुन हुआ मेरा पार, ये चाहिए घर वालों को, ये चाहिए खुद को। माला फेरने से पहले तो सोचते हैं कि हम बहुत मन लगा के करेंगे, और जब माला चालू करते हैं थोड़ी देर तो मन लगता है, फिर पीछे मन संसार में भटकता है। हे नाथ को देखिए महाराज, मन भटकता है, बस कह दो इतना महाराज, देखो देखो मन जा रहा है, राम राम राम, ऐसे को मन चला गया महाराज, केवल भगवान को कह दो आप, करके देखो, करके देखो, मन चला जाए तो भगवान कह दो, देखो मन चला गया महाराज, केवल इतनी बात भगवान, देखिए महाराज मन नहीं लगा, देखिए मन चला गया, कह दो मस्त हो जाओ, आनंद रहो, मौज मस्त रहो, भगवान को कह दो। गरीब हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई लोग अपने धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण करा लेते हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य होता है? हम लोगों को ये है कि उनको सच्ची बात बताओ, और धर्मांतरण करना नहीं है, टोटली बनाने का मतलब है अपनी ईसाई में टोली हो जाओ, ईसाओं का राज हो जाओ, उनको कोई कल्याण की बात है ही नहीं, कल्याण का मार्ग है ही नहीं, अपनी अपनी टोली बना लो, राज हो जाओ अपना, बस अपने तो भाई भगवान का भजन करो, क्यों चाहते हो? सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, करके देखो, शांति मिल नहीं सकती, शांति संत महात्माओं को बात सुनो, शांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, ये बात। मनुष्य जो कर्म करता है वो पहले से निर्धारित तो होता है या उसको नए ढंग से करना पड़ता है? नए ढंग से ईश्वर सोच विचार करो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, दो बात याद रखो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, हो गए सुख आ जाए दुख आ जाए राजी हो जाओ, प्रसन्न रहो, होने में प्रसन्न जो होना चाहिए, करने में सावधान रहो, करना चाहिए वो करना है, नहीं करना चाहिए नहीं करना है, नहीं करना चाहिए जो वो नहीं करना चाहिए वो न करना, और नहीं कर सकते वो नहीं कर रहे, दो बात नहीं करने से करे लायक काम आपसे आप हो जाएगा, नहीं करे लायक न करने से और करने लायक उत्साह से करेगा आपसे आप होगा, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, और नहीं कर सकते उसकी भी चिंता नहीं करनी, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना, नहीं करना चाहिए दो काम नहीं करना, ये ठीक समझ में रखो तो होने अल्लाह काम होने लग जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, याद रखो। आजकल इतना ज्यादा मशीन की तरह काम करना पड़ता है कि पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो भगवान का काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं भगवान का, झाड़ू दे रहे भगवान का काम, बर्तन मर रहे भगवान का काम, रसोई बना रहे भगवान का काम, जो खेती काम कर रहे भगवान का काम, हम तो भगवान का ही काम करते हैं। आप भगवान का मान लो आप शुद्ध जाओगे, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम, सब काम भगवान का, टट्टी फिरते बस भगवान का काम करते, टट्टी फिरते भगवान का काम करते, स्नान करते भगवान का काम करते, हाथ धोते भगवान का काम करते, कुल्ला करते भगवान का काम करते, जल पीते हैं भगवान का काम करते हैं, रोटी खाते हैं भगवान का काम करते हैं, जो काम करे भगवान का काम, भगवान का काम मान लो, देखो आप आनंद देखो, आनंद आनंद होगा। गर्गृहस्थ का काम करना बड़ा है या सत्संग करना बड़ी चीज है? भगवान में मन लगना बड़ा है, न गर्गृहस्थ का मन न सत्संग है। भगवान में मन लगा तो बढ़िया है, भगवान में मन लगेगा सत्संग को भी खाफा जल्दी। एक ही बात है, रोटी खाना पानी पीना है। माँ बाप के और पत्नी के कहने पर भी कोई नशा छोड़ता ही नहीं है तो क्या करना चाहिए? उसे संबंध को लेना चाहिए, अपने संबंध मत रखो। हमारी माँ अंदर में जयराम जी बोला है, अपने संबंध नहीं, वो अच्छी बात मानते नहीं तो भाई हम हरा लग रहे हैं। जयराम जी ऐसे नरसों की जी अलग आदेश। जयराम जी सुनो महाराज।